خیر مقدم عرض کنه و انشاءالله چه واجه دورین گفتارم و همی پیما چه قراغات یکی از مهمانان معزد و معظم یکی از قرائی بین ملی در ماوشم تشریف دارم انشاءالله جهانی فیوزاتا چه استفاده کنه و آخر دامان الحمد. الرحمن الرحیم، سلام و درود ما بر بهار لولاک و تزئین سینه افلاک، منتهای رتبت اخلاص، ملجأ عوام و خواص، مرآت حضرت لم یزل، شمس و شموس ابد و ازل، مشکات انور تقدس وجود، رمز و حقیقت رکوع و سجود، اکمل انسان کامل، نقطه دایره شمایل، یگان در صدف اصطفا، حضرت محمد مصطفی. سلام و عرض ادب و احترام میکنم خدمت همه شما برادران عزیز و ارجمند، مردم شریف و برادران عزیز اهل سنت منطقه چابهار، این منطقه عزیز از ایران اسلامی. خدای متعال رو سپاسگزاریم که توفیق شد بنا به دعوت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان به مناسبت ایام هفته وحدت، فرخنده میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی و امام جعفر صادق علیه السلام در خدمت شما صادقان و پاکان باشیم. امروز شما میزبان چهره ارزشمند و شخصیت فاخر میهن اسلامی در عرصه تلاوت قرآن کریم هستید. جوان 26 ساله ایرانی از مشهد مقدس که افتخار دنیای تلاوت قرآن کریم هستند. جناب استاد حاج حامد شاکرنژاد که به عنوان شمس القراء ایران اسلامی مفتخر و سرفراز هستند، در مسابقات بین المللی کشور عربستان رتبه اول این مسابقات را از آن جمهوری اسلامی کردند و در همان مسابقات با مجوز مسئولین کشور عربستان یک ساعت توفیق حضور در داخل خانه خدا را به ایشان عطا می کنند و آنجا در داخل خانه کعبه مشغول راز و نیاز و تلاوت قرآن و دعاگوی شما مؤمنین می شوند. یکی دیگر از افتخارات قرآنی جناب استاد شاکرنژاد این است که در اثر تلاوت ایشان در جمع مسیحیان یک خانم مسیحی مسلمان می شود و به دین اسلام گرویده می شود. ایشان به عنوان رقیب جدی و اعجوبه تلاوت قرآن کریم در دنیای اسلام مطرح هستند و در برابر قاریان کشور مصر و نسل جدید این قاریان، ایشان به عنوان یک پدیده جدید و رقیب جدی محسوب می شود. جناب استاد شاکرنژاد که 26 سال از سن مبارکشون می گذرد، حافظ کل قرآن کریم هستند و امروز توفیق شد بنا به دعوت دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان در خدمت شما عزیزان باشیم. لازم می‌دانم از محضر استاد ارجمند و چهره فرهیخته و بزرگوار جناب مولوی عبدالرحمن چابهاری، امام جمعه حکیم و بزرگوار چابهار، که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن تا با این ویژه برنامه قرآنی در خدمت شما امت قرآن دوست باشیم صمیمانه تشکر و سپاسگزاری میکنم. بنده یک شعری رو در وصف قرآن تقدیم شما خوبان میکنم که زمین ساز تلاوت شکوهمند جناب استاد شاکر نژاد باشد. بشنو از قرآن چون نیکو دم زند، زخمه بر ساز دل آدم زند، تا کند بیدارش از خواب گران، از قیامت گوید و احوال آن. با سکوتت نغمه قرآن شنو، آن چه میگوید به گوش جان شنو، از مزمل، از نبأ، از انفطار، گوش کن قوای محشر آشکار. سوره زلزال و طور و قارعه، یا که تکویر و قیامت واقعه، چون که هر یک وصف محشر را کند، خود قیامت زان سخن برپا کند. این زمین در آن زمان پربلا، ناگهان چون زلزلت زلزالها، از درونش اخرجت اسقالها، با تعجب قال الانسان مالها. مردگان خیزن برپا کلهم، تا همه مردم یرو اعمالهم، هر که دارد ذره خیرن یره، یا که آرد ذره شرن یره. آن زمان خورشید تابان کورد، کوههای سخت و سنگین سویرد، آبها در کام دریا سجرد، آتش دوزخ به شدت سعرد، پس در آن هنگام جنت ازلفت، خود بداند هر کسی ما احذرد. همه با هم آماده می شویم جهت استماع کلام الهی از آخرین آیات سوره مبارکه توبه توسط قاری برجسته جهان اسلام جناب استاد حاج حامد شاکر نژاد. عزیزان لطف کنند در حین تلاوت قاری محترم رو با الله الله تشویق بفرمایید. خیلی متشکرم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت ورب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاء رسول من أنفسكم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحمن الرحيم فأنا و اما السائل فلا تنقر و اما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لك اكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى صدق الله العلي العظيم. تشکر میکنیم از جناب استاد حاج حامد شاکر نژاد که در این روز مبارک و در این جمعه ماه ربیع الاول مصادف با ایام میلاد حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی و ولادت با سعادت آقا امام جعفر صادق علیه السلام ما رو بهرمند فرمودن، باز هم تشکر میکنیم از جناب مولوی عبدالرحمن چابهاری که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتن. از درگاه خدای سبحان مسئلت می‌داریم ما را با قرآن بمیراند، به عشق قرآن زنده بدارد و با قرآن محشور فرماید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.